Εκπλήρωσα το στοίχημα. Φόρεσα τη γραβάτα. Τι λες και φίλοι, το ελληνικό χρέος, το ελληνικό δημόσιο χρέος καθίσταται επιτέλους βιώσιμο. Κυρία Μέρκελ. Γεια σου οικογένεια, Εμμανουέλ μου. Η χώρα μας γυρίζει οριστικά σελίδα και περνά σε μια νέα περίοδο όπου τη θέση της λιτότητας θα παίρνει κάθε μέρα και περισσότερο η κοινωνική δικαιοσύνη. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια καταφέραμε να επιλύσουμε το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Μπράβο! Προχτές στο Ζάπιο που έγινε η τελετή, αυτή που γιορτάσαμε, που έβαλε και έβγαλε τη γραβάτα την κόκκινη, δεν είχαν βάλει μουσική υπόκρουση από κάτω και όπως το βλέπαμε μας φάνηκε ξερό. Πολύ ωραίο ήταν σαν θέαμα, τέλειο, και όλοι από κάτω οι βουλευτές, αυτοί οι άξιοι άνθρωποι, σε αυτούς τους 200 πόσα άτομα ήταν εκεί, χρωστάμε την ανάταση της χώρας, την έξοδο από τα μνημόνια, τη λήξη του προγράμματος και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να χρωστάμε, κάτι λεφτά όλοι μας. Αλλά δεν είχε μουσική υπόκρουση. Και έτσι λοιπόν κάναμε εμείς αυτό το καθήκον. Δεν μας πήρε και πολύ. Βάλαμε δύο κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα. Ο δε συνδυασμός και των δύο ταιριάζει ακόμη πιο απόλυτα σε όλο αυτό που ζήσαμε. Στα λίγα που παρακολουθήσατε, αν ακούσατε, είναι το χρέος βιώσιμο. Αυτό που δεν θα ήταν ποτέ βιώσιμο. Τελειώσαμε με τη λιτότητα, τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Και λύσαμε και το χρέος. Δηλαδή και βιώσιμο είναι και το λύσαμε. Όλα μαζί, 3-1 από την προχθεσινή τελετή, η οποία. Τη οποία στην κεκτημένη ταχύτητα τη ζούμε ακόμη. Χαβαλέδες, ατέλειωτοι χαβαλέδες, τρολ, κανονικά όλοι αυτοί στο Μαξίμου κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι, υπουργοί βουλευτές, εφηβικά χοντροκομμένα αστεία και ανώριμες πολιτικές κινήσεις πάνω σε μια χώρα που είναι ερείπια. Αυτό. Ο νους τους είναι πώς θα κάνουν τη σωστή, πώς θα πούν την ατάκα, πώς θα γράψουν στην κάμερα, ενώ από κάτω γίνεται ένα μακελιό στην οικονομία, στην κοινωνία. Υπάρχουν αγωνίες, υπάρχουν αδιέξοδα, τίποτα από όλα αυτά. Ο νους τους είναι πώς θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Και δεν έφτανε μόνο το δούλεμα το χοντροκομμένο, απευθύνθηκε και προς τους βουλευτές που ήταν από κάτω, αυτοί που έχουν βουτήξει τα χέρια τους, ενώ κάποιοι κλαίγανε, δεν θα ψήφιζαν ποτέ μνημόνια και δεν θα ψήφιζαν και μέτρα και μας έχουν διαβεβαιώσει για 1002. Σε αυτούς τους βουλευτές απευθύνθηκε ο ηγέτης. Όμως πιο πολύ από τους υπουργούς, θέλω σήμερα να απευθυνθώ στον καθένα και στην καθεμιά από τους 153 βουλευτές της κοινοβουλευτικής μας πλειοψηφίας. Γιατί κράτησαν και σήκωσαν πολύ βαρύ φορτίο. Σας αξίζει σε όλες και σε όλους σας σεβασμός και αναγνώριση. Να του ρίξουμε κανένα πάσχελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το 3, Ένα, δύο, τρία. Βρεθήκατε πολλές φορές μπροστά σε διλήμματα υπαρξιακά. Πράξατε όμως το ορθό. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα σας το ανταποδώσει, αλλά θα σας το πιστώσει και θα σας το αναγνωρίσει και ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο του 19. Ήθελα να ξέρω αυτός ο ιστορικός του μέλλοντος τι θα γράψει για την Αυλωνή του, τι θα γράψει για την Καρακώστα, για τον Μιχελογιαννάκη, για τον Μπαλάφα, για όλους και για τους 153, δεν λέω για τους βουλευτές των ΑΝΕΛ, ας μείνουμε στους πούρους αριστερούς. Θα έχει να γράψει πάρα πολλά με όλα αυτά που λένε, εμείς εδώ τα μεταδίδουμε, μπορούμε να του δώσουμε όποτε θέλει όλα τα ηχητικά, τα ντοκουμέντα για να γράψει το σωστό, αυτό που πρέπει. Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες επιτελεί το έργο της και μας βγάζει από το μνημόνιο, αλλά και οι προηγούμενοι ηγέτες και ο Γιώργος και ο Σαμαράς αισθανόντουσαν την ανάγκη τότε, στα δικά τους χρόνια, να ευχαριστήσουν επίσης τους βουλευτές. Και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τούτη την ώρα τους βουλευτές, τους αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα που δώσαμε μαζί τις μάχες. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον. Και που τις κερδίσαμε μαζί. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, για τη δική σας επιλογή, για τη δική μας στάση. Σήμερα φόρεσα μια κόκκινη γραβάτα. Μπορούμε σήμερα όλοι μας να επιτρέψουμε στον εαυτό μας όχι κάποιον απερίσκεπτο ενθουσιασμό, αλλά τουλάχιστον ένα αισιόδοξο χαμόγελο. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ξανά μια χώρα κανονική. Η ερώτηση έρχεται κατευθείαν. Πότε η Ελλάδα ήταν χώρα κανονική? Από το 1821 και μετά, 9-10 χρόνια που γίναμε κράτος, το 30, μέχρι σήμερα, πότε ήταν κανονική χώρα αυτή η χώρα, ώστε να γίνει τώρα κανονική με αυτούς την ηγεσία, με αυτές τις οικονομικές συνθήκες στον κόσμο, με αυτή την αντίληψη και διάθεση απογοήτευσης, καταστροφής στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, το είπε εκεί, τους ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε και ο Σαμαράς επίσης τους βουλευτές του, γιατί όλοι αυτοί ψήφισαν μνημόνια που καρατόμησαν κομμάτια του ελληνικού λαού. Και ο Γιώργος Παπανδρέου επίσης ευχαριστούσε τότε τους βουλευτές. Όλοι ευχαριστούν τους βουλευτές. Οι βουλευτές ευχαριστούν τους ηγέτες, γιατί χωρίς τους ηγέτες δεν θα τους ήξερε ούτε ο θυρωρός. Είναι όλοι ευχαριστημένοι αυτοί, τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι ευχαριστημένοι σε αυτόν τον τόπο. Εν ενεργεία οι συνταξιούχοι βουλευτές. Η κόκκινη γραβάτα ήταν στο λαιμό του Τσίπρα για λίγη ώρα, δεν την άντεξε και πολύ. Αλλά κάποτε ήταν και στο λαιμό του Γιώργου Παπανδρέου, το ακούσαμε και στο ηχητικό, είχε φορέσει μια κόκκινη γραβάτα. Για την τωρινή γραβάτα έγινε συζήτηση στο πάνελ. Κύριε Πρόεδρε, ανοιχνεύουμε τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της υπόθεσης. Αντιλαμβάνεστε ότι καθήκον κάθε δημοσιογράφου είναι να ανοιχνεύει θετικές πτυχές, σκιές, προβλήματα και ούτω καθεξής. Yeah. Τη γραβάτα τη δένετε μόνο σας στον κόμπο ή με βοήθεια? Επειδή ξέρω πολύ καλά να δένω γραβάτες, θα καλέσω τον Τσίπρα να τον διδάξω. Εδώ ήταν μια κέρια ερώτηση προς τον πρόεδρο της Ενώσεως Κεντρών, τον Βασίλη Λεβέντη, και έδωσε και την κατάλληλη απάντηση, γιατί γίνεται έρευνα, δεν είναι αστεία τώρα, πρωινή εκπομπή, να ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί, βάζουν τα θέματα κάτω και τα φωτίζουν από όλες τις πλευρές για το καλό της ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Στην τελετή προχτές, έχουμε επηρεαστεί πολύ από την τελετή, είναι λογικό, δεν συμβαίνει πολλές φορές. Είχαμε χρόνια να δούμε ηγέτη στο Ζάπιο να κοκορεύεται. Οπότε τώρα που τον είδαμε κανονικά και δεμένο, αξίζει νομίζω λίγο παραπάνω. Καλύτερος ακόμη από τον Τσίπρα, πλεονασμός βέβαια όλο αυτό, ήταν ο Πάνος Καμένος. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν ο Τσίπρας φόρησε γραβάτα και την έβγαλε, πρέπει ο άλλος να πει κάποια πράγματα, και αυτός την έβγαλε τη γραβάτα στο τέλος. Πρέπει να πει κάποια πράγματα για να προσπεράσει και να δείξει ότι είναι καλύτερο στο σόου, και ταιριάζουν απόλυτα αυτοί οι δύο, ταιριάζουν απόλυτα σε όλα αυτά που κάνουν. Τώρα πια χτίζουμε το αύριο, και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μην το παρεξηγείτε, κατά πάθος είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά Καμένο. Τώρα πια. Είσαι ανάγνηση παλιά, κίτρινο γράμμα στο ζυρτάρι. Καινούργια έκτισα φωλιά, καινούργια αγάπη με έχει πάρει. Τώρα πια. Είσαι ανάγνηση παλιά, κίτρινο γράμμα στο ζυρτάρι. Έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τον Αλέξη τον Τσίπρα. Να είσαι ιστορικός του μέλλοντος και να ακούσεις αυτή την ατάκα, να την έχεις ως ήχο, να μην ξέρεις τι έχει συμβεί, και να ακούς τον Καμένο να λέει ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης είναι Αλέξης Τσίπρας. Τι συμπέρασμα θα βγάλεις για τη μεταπολίτευση? Πραγματικά τι συμπέρασμα βγαίνει? Αν ο καλύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αν είχαμε δελτίο ειδήσεων εδώ τύπου Ελληνοφρένειας, θα λέγαμε την είδηση ότι ο Πάνος Καμένος χαρακτήρισε άξιο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή από μόνη της η είδηση νομίζω μπορεί να παίξει, στέκεται, το καταλαβαίνει ο καθένας, ποιος χαρακτηρίζει ποιον. Του παίζουν το φίλο σου και όλα αυτά τα γνωστά που λέμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας φόρεσε μια κόκκινη γραβάτα, βγήκαν κάποια παρασκήνια, αλλά δεν βγήκαν όλα τα παρασκήνια από πού την πήρε. Αυτή η γραβάτα με τον μπλε σας κουστούμι θα πηγαίνει μπουρλιά. Ορίστε. Είσαι σίγουρος ότι δεν μας κοροϊδεύει? Μην την κοιτάτε καθόλου. Πάρτε την και θα με θυμηθείτε. Θα μιλάει όλη η Αθήνα για σας. Κλάφτα χαράλαμπε. Δεν πειράζει. Θα σας βρω μία του ιδίου χρώματος χωρίς ρίγες που θα ενθουσιαστείτε. Θα τα καταφέρουμε. Ορίστε. Αυτή είναι περίφημη. Και σε σχέδιο και σε χρωματισμό και πάει και με τον τύπο σας. Πάμε καλά. Γραβάτα σοβαρή, σεμνή και επιβλητική. Σας αρέσει? Πράγματι. Και πού να τη βρείτε με φεγγάρι? Πόσο κάνει? 75, αλλά για σας μόνον 70. Δεν πληρώνω. Φανατικός υποστηρικτής του γνωστού κινήματος, τσάμπα ήθελε να πάρει και τη γραβάτα, λογικό, τη φόρησε μόνο για 30-40 λεπτά, ίσα για τις φωτογραφίες και για να γελάσουν, να περάσουν όμορφα οι βουλευτές, με τα χωρατά που τους κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είναι ένας χωρατάτζης. Την έβαλε, τους τράκαρε όλους εκεί, αγχώθηκαν ότι πρέπει να ντυθούν όλοι από αύριο έτσι. Τελικά μετά την έβγαλε και την έβγαλε και ωραία για το δίκιο και τη στολή εργασίας και όλα αυτά. Λίγο μετά ήρθε και ο Πάνος Καμένος, ο οποίος έχει ξαναπεί και στο παρελθόν ότι στο Γοργοπόταμο, ο Βελουχιώτης, μαζί με τον άλλον εκεί, τον συναγωνιστή, ανατείναξαν τη γέφυρα. Άρα η δεξιά με την αριστερά μαζί. Το λέει συνέχεια αυτό, πιάνει προφανώς. Οπότε με το Ζέρβα. Οπότε έρχεται και τώρα να πει το ίδιο, αλλά το προχώρησε λίγο παραπέρα. Και αφού η επιχείρηση Γοργοπόταμος τελείωσε, ξεκινάει το νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα. Το νέο σχέδιο Μάρσαλ. Εκπλήρωσα το στοίχημα, φόρεσα τη γραβάτα. Γραβάτα. Τέλειωσε, φρέναρε το τραγούδι, πόσο να αντέξει πια. Νέας Ανάστασης χτυπάει λοιπόν γραβάτα. Το αν είμαστε σήμερα εμείς εδώ σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο, μιλάμε. Αν εσείς αμέριμνοι από τις δουλειές σας, τρεις ευτυχισμένοι που τελειώνουμε από τα μνημόνια, με γαλανό ουρανό τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι και λίγο δροσιά μας ακούτε, οφείλεται σε αυτή την κυβέρνηση. Θα μπορούσε να σφαζόμασταν, να ήμασταν εμείς στο βουνό ή εμείς κάτω στην πεδιάδα, εσείς στο βουνό, να είχαμε εμφύλιο, να είχαμε άρματα μάχης, να είχαμε κάτι κακό. Λοιπόν, όλο αυτό που φαινόταν ότι ερχόταν, ήταν δεδομένο πριν τρία χρόνια, απεσοβήθη και αυτό το οφείλουμε σε αυτούς. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για όλο το έθνος των Ελλήνων. Γιατί η πατρίδα μας έσπασε αυτά τα δεσμά. Και έσπασε αυτά τα δεσμά χωρίς να χυθεί αίμα μεταξύ του λαού της. Όπως έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέλαβε τη διοίκηση μιας χώρας. Αποφύγαμε τον εμφύλιο πόλεμο. Μπράβο! Αποφύγαμε τον εμφύλιο πόλεμο. Σπάμε την ατιμή. Τη γραβάτα. Madame Merkel. Madame Merkel. Και καταφέραμε κάτι πιο πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, αντίθετα με τον εμφύλιο που όλοι προβλέπαν, την εθνική συμφιλίωση. Πρόκειται να κάνουμε εμφύλιο. Θυμόσαστε κάτι εσείς? Αν θυμόσαστε, πάρτε να μας το πείτε. Εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είμαστε στα κάγκελα όλοι, αλλά για χαζούς λόγους ή για δευτερούς λόγους. Και ελπίζαμε όλοι ότι με την έλευση του Τσίπρα θα πάψουν τα μνημόνια. Άρα, αγάπη και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ μόλις μας είπε, το είπε προχτές δηλαδή, ο Πάνος Καμένος ότι τελειώσαμε και παραλίγο να είχαμε εμφύλιο και την αιματοχυσία τη γλιτώσαμε, επειδή αυτοί οι δύο μόνιασαν. Σαν άλλο Ζέρβα, σαν άλλο Βελουχιώτη, γέφυρα δεν ανατείναξαν. Ανατείναξαν ζωές ανθρώπων, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Τέλος πάντων, γλιτώσαμε και τον εμφύλιο σύμφωνα πάντα με τη λογική, σε εισαγωγικά η λέξη, του Πάνου Καμένου. Με μια άλλη λογική, την κανονική πραγματική λογική της οικονομίας, από εδώ και πέρα για τα επόμενα 4-5 χρόνια θα έχουμε κάτι πλεονάσματα 3,5%. Αυτό από μόνο του, όποιον και να ρωτήσετε, ειδικό και μη, λέει ότι σημαίνει καταστροφή, όχι ανάπτυξη δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει απολύτως τίποτα, γιατί είναι μια τεράστια θηλιά γραβάτα που μπαίνει στο λαιμό όλων. Παρ' όλα αυτά όμως ο Αλέξη Τσίπρας το επικαλέστηκε. Αποκτάμε επιπλέον αντίστοιχο δημοσιονομικό χώρο για να ασκήσουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική, παρά το γεγονός ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμένει στο 3,5% για τα έτη αυτά, δηλαδή από το 19 ως το 22. Παρά το γεγονός ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμένει στο 3,5%. Θα παραμένει στο 3,5%. Μπράβο! Για τα έτη αυτά, δηλαδή από το 19 ως το 22. Σιγά, λίγο. Τι είναι 3,5%? Μπορούμε να το πιάσουμε άνετα. Έχουμε δείξει ότι σαν λαός αντέχουμε, δεν θα διαμαρτυρηθεί κανείς και παραπάνω να βάλει. Θα τα πιάσουμε έτσι για να υπάρχουν λεφτά, να υπάρχουν. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε κι εσείς να πανηγυρίσετε, φαντάζομαι όλοι πανηγυρίζουμε, δεν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Μην ακούτε μας εδώ. Εμείς είμαστε και λίγο κομπλεξικοί και λίγο βλαμμένοι. Γενικώς, όλος ο λαός, από ό,τι βλέπω από προχθές, είναι στα τρελά πανηγύρια ότι τελειώνουν τα βάσανα. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι Στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γραφειρία, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Ο Γιώργος Τζιβελεκίτης ρυθμίζει τον ήχο και όπως λέει εδώ ο Δημήτρης από την Πράγα, δεν ξέρω αν ακούει η Μάνος τώρα εδώ στην Αθήνα, λέει σύντροφοι θα μαζεύω και επιστρέφω στην πατρίδα, βάλαμε γραβάτα, όλα καλά, μάνα βάλε το μουσακά στο φούρνο, έρχομαι. Να τα καλά νέα, γυρίζουν τα παλικάρια, δεν γυρίζουν βέβαια αδόλως, ανιδιοτελώς, θέλει και ένα μουσακά για να αφήσει τα καλά που έχει εκεί και να έρθει εδώ, νομίζουν είναι πολύ καλό αντίβαρο. Ο Αλέξης Τσίπρας με δύο αλήθειες και με τον Γκλόρι από κάτω να παίζει πανηγυρικός μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Μπορούμε σήμερα όλοι μας, πιστεύω έστω για μια μέρα, όχι για παραπάνω, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας όχι κάποιον απερίσκεπτο ενθουσιασμό, αλλά τουλάχιστον ένα αισιόδοξο χαμόγελο. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ξανά μια χώρα μηδενικών προσδοκιών. Φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Τη γραβάτα τη γραβάτα μια κόκκινη γραβάτα. Ότι είναι χιλιάκριβη είναι, το έχουν πει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να τα λέμε εδώ. Συνδυάσαμε και το κυριλέ ντύσιμο, αν θεωρείται κυριλέ η γραβάτα, και το επαναστατικό αντάρτικο τραγούδι όλα μαζί. Υπάρχουν κάποιες λέξεις, φράσεις που τις χρησιμοποιούμε στη ζωή εδώ οι άνθρωποι και οι Έλληνες κυρίως και ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει αφού χρησιμοποιηθεί αυτή η φράση. Το λέμε όλοι, ας πούμε, το έχω πονοκέφαλο. Ξέρουμε που αναφέρεται, τι σημαίνει. Το θέλω το χρόνο μου. Επίσης ξέρουμε τι θα συμβεί. Ότι δεν θα πάρουμε μέτρα σε αυτόν τον τόπο οικονομικά εκτός εάν. Το εκτός εάν σηματοδοτεί μια κατάσταση. Αλλά τώρα αντικαθίσταται το εκτός εάν με μια άλλη λέξη, τη λέξη αρκεί. Μας λένε όμως πολλοί, ναι, αλλά αναλάβατε δεσμεύσεις. Αναλάβαμε τη δέσμευση να πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας. Την ίδια όμως στιγμή, όποιος κάνει τον κόπο να ανατρέξει στο κείμενο της τελικής συμφωνίας θα δει ότι αυτό δεν εμπεριέχει δεσμεύσεις για μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αρκεί τα νούμερα να βγαίνουν, αρκεί τα νούμερα να βγαίνουν, αρκεί να πιάνουμε τους στόχους. Δεν θα πάρουμε μέτρα, αρκεί. Αρκεί να βγαίνουν τα νούμερα και αρκεί να πιάνουμε τους στόχους. Έτσι απλά και τόσο ωραία. Μετά από αυτό, νομίζω έχει έρθει η ώρα του λαού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ρωτήσω. Ρωτήσω ελεύθερα. Η Σπυράκη ήταν ευρωβουλευτής. Ναι, ναι. Είναι ακόμα. Νομίζω έχει παραιτηθεί. Δεν ξέρω. Κρίμα, δηλαδή. Πάντως θα έπρεπε να την πληρώνουμε για ευρωβουλευτή. Δηλαδή είναι τέτοια η αξία. Αυτή δεν τραγούδαγε στο Μέγκα 25 χρόνια για να μας σηκωθεί στα αρχή του Πασόκ. Τραγούδαγε και λαϊδούσε θα το έλεγα. Μπράβο. Παπαγάλιζε πιο σωστά. Τώρα ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει πρωθυπουργία με αυτή. Ό,τι μπορεί ο καθένας, δεν κατάλαβα. Νομίζω δεν ήταν πάντως με το Πασόκ. Ήταν με όποιον. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Άμα βγει πρωθυπουργός, έχω κατσικάκι στην Πάτρα να έρθει να το ψήσουμε, να το φάμε, κορίτσα, αγόρι μου. Κορίτσι μου πήγες να πεις, αλλά δούμε, εντάξει. Πήγα να πω, γιατί τσαντίστηκα με. Όχι, όχι, δεν έχω. Γνώμη σου, γνώμη σου. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό, δεν πειράζει. Όχι. Μην κατηγορηθούμε τώρα για σεξισμούς και τέτοια. Για κορίτσι, κορίτσι. Ο Ρόλο για τον Παπαχρήστο, εκ μέρους του Παπαχρήστου, ανακαλεί. Δεν το εννοούσε. Ανακαλεί. Ανακαλεί, ανακαλεί. Έτσι, δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνεται. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Και αυτός ο λόγος της αγάπης, ας πούμε, και αυτόν ανακαλεί. Έλα, μωρέ, νερό και αλάτι. Ξεχύλισε από λόγο αγάπης. Δηλαδή, όχι και αυτά να πάνε χαμένα. Δεν το εννοούσε. Μην είσαι τέτοιο. Κανένα. Σίγουρα πράγματα. Γαμώτη. Θέλω να σου πω ότι ξέρεις ότι κράτος και παρακράτος πάνε χέρι-χέρι αυτά εδώ και χρόνια. Δεν λέω τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Φαντός τώρα να βγουν στα γήπεδα αύριο μεθαύριο. Καταλαβαίνεις, λέω αύριο, θα βρω σε ένα χρόνο δύο και να λένε Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία που και πέρα είναι Νότιο Μακεδονία. ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, μας τα είχα πει όλα και τα συνθήματα δεν λέμε σωστά. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν τη λέγαμε Σκόπια. Από εκεί και πέρα είναι η Βουλγαρία, λέγαμε. Η Βουλγαρία δεν έχουμε δώσει κάτι. Μα κάτι να του λέγαμε Βουλγαρία, εδώ του λέμε Νότιο Μακεδονία, ξέρω εγώ. Π.χ. σου λέω. Τα έχει μπερδέψει, είναι άλλο αυτό. Το σύνθημα δεν αλλάζει. Λέγαμε, το σύνθημα ανήκει στου Έλληνε. Ναι, λέγαμε αποστόλη για το διαμελισμό τη Τουρκία και τώρα βλέπουμε το διαμελισμό και τη Ελλάδο. Θα πουλάμε όλα. Έχουμε πουλήσει ονόματα, έχουμε πουλήσει. Δεν έχει ζώη τραβά, αγόρι μου, τι θε. Εγώ θέλω ναι. να ενωθεί ο πατριωτικό χώρο. Αυτό μα δεν γίνεται. Στέλιο Παπαθεμελή. Όχι, λέω. Ξέρω εγώ η Α Χρυσή Αυγή, η Β η Γ μπορεί να ενωθεί με τον Καρτζαφέρη που ψήφιζε μνημόνια. Όχι. Άρα ο πατριωτικό χώρο δεν μπορεί να ενωθεί ποτέ να υπάρξει ένα ενιαίο πατριωτικό κίνημα. Δεν μπορεί, παιδί μου, να γίνει μια δημοκρατία τη Βόρεια Αλεξανδρούπολη και η Βουλγαρία. Να τελειώνουμε. Βόρεια Καβάλα κάτι. Ναι, Βόρεια Καβάλα, Νότια Καβάλα θα λέμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω όλο αυτό τώρα που μα πηγαίνει συνεχώ αυτή τη μιζέρια το μνημόνιο. Να είσαι χτύρι. Ναι, Ριάλ. Ναι. Ναι, γεια σας. Πες τα παιδιά να πούνε ότι θα είναι και η Άντζη Σαμίρου στο Ζάπιο σήμα. Δεν μπορεί να λείπει κι αυτή. Άσχετο. Ναι, γιατί. Γιατί δεν έχει δηλώσει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Η Καούρα Σωσένα είναι η Άντζη Σαμίρου, τη δήλωσε. Από όλα τα θέματα εκεί σκάλωσες. Όχι, δεν συγγνώμη, με ποιον μιλάω. Με μένα. Και ποιο είσαι. Από sorry LFM δεν είσαι. Ναι, sorry LFM, ναι. Έχετε μάθει να μην έχετε αντίλογο. Τώρα που έχετε αντίλογο δεν σας αρέσει. Όρισε. Αλλάξανε τα πράγματα. Α. Αλλάξανε τα πλάνα μου. Κοιμήθηκα στη μάνα μου. Αλλάξανε τα πλάνα. Στη μάνα μου και με διάσαν τα δυνάματα για αυτά που έχω περάσει. Βέβαια. Γιατί είχε καλό καναπέ άνετο. Ποιος είσαι εσύ, Αντώνη. Αυτός, 1-0. Ναι. Κερδίζω. Είναι και μουντιάλ. Όχι, συγγνώμη, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες το θέμα. Α, ποιο ήτανε. Που θα, εδώ πέρα, πόσο λένε, ο Ξενάκης λέει ότι θα βάλουν σουβλάκι. Λέω, και φυσικά θα είναι και το λαϊκό πρόγραμμα, θα τραγουδήσει και η Άντζη Σάμιρα, θα τραγουδήσει. Μάλιστα, άλλο σταθμό ακούτε. Στο Real δεν είναι. Ναι, αλλά Real δεν ακούτε. Αχ, συγγνώμη. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Σιγά τώρα, και τι έγινε. Συγγνώμη. Το Real ήξερες, το Real πήρες. Αν σε πάρω τηλέφωνο, εσύ θα πεις ακούω Real. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ό,τι και να σας είπε είναι ψέματα που είχε πει ο γιατρός να καυτηριάσει με έναν καλόγερο που είχε στο πισινάκι του. Αλλά που να ξέρω εγώ ότι δεν έπρεπε με τον αναπτήρα. Αυτά πληρώνουμε. Δεν έγιναν τα πράγματα σωστά και με τη σωστή σειρά. Και αν ακούσατε, ο Πάνος Καμένος θέλει να μας διαβεβαιώσει ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο άξιος και ο πιο έντιμος πρωθυπουργός, ο καλύτερος της μεταπολίτευσης. Δεν είναι προσωπική του γνώμη, δεν το είπε έτσι με ένα κράτημα εσωτερικό. Νομίζω, πιστεύω, από τη συνεργασία μας τρία χρόνια έχω διαπιστώσει ότι είναι αυτό. Θέλει να μας διαβεβαιώσει. Το θεωρεί γεγονός αντικειμενικό και θέλει να το μοιραστεί με όλους εμάς. Ασυμβίβαστος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το ξέρουμε όλοι. Έβαλε λίγο νερό στο κρασί του. Γραβάτα. Πότε θα φορέσεις γραβάτα, πρόεδρε? Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω επειδή έχω κάποιο κόνσεπτ αμφίεσης, αλλά επειδή έτσι ξεκίνησα και κουβαλάω ένα βάρος μαζί μου. Το βάρος του ότι αν ποτέ φορέσω θα θεωρηθεί ότι είναι μια μετατόπιση προς το συμβιβασμό. Συμβολίζει το σημειολογική μετατόπιση προς το συμβιβασμό. Τι ωραία σκέψη όλο αυτό. Το ακούσαμε και προχθές, αλλά επειδή πολύ μου αρέσει και γενικότερα είναι παλιά βέβαια δήλωση πριν γίνει πρωθυπουργός, δεν τα περίμενε όλα αυτά. Ο συμβιβασμός και η γραβάτα. Πώς στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει ο συμβιβασμός και η υποχώρηση από ιδέες και αξίες, ότι υπάρχουν ιδέες και αξίες, και πώς θα σηματοδοτηθεί όλο αυτό και πώς δεν πρέπει να σηματοδοτηθεί όλο αυτό. Μόλις το ακούσαμε σε μία του φράση. Κάνω μία πρόταση, ναι, να δημιουργήσετε ένα DVD ή ένα CD, το χρηματοδοτώ εγώ δηλαδή. Ωραία, καλή φάση. Ποιος είσαι, ο Σόρας? Πρώτον, τα ψέματα που έχει πει μέχρι σήμερα ο Τσίπρας Καμένος, Κοτσιάς και όλοι αυτοί. Αυτό δεν είναι ένα CD, αυτό είναι να κυκλοφορήσει με ένα σκληρό δίσκο ολόκληρο. 5 τέρα. Με τίτλο Σημεία και τέρα. Έχει χιούμορ. Είδατε το λογοπαίγνιο, η δύναμη της γλώσσας και του λογοπαίγνιου. Κάπως έτσι, για να ξεβραγωθούν. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστώ, θα σας σημειώσω. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι πιο δύσκολο, πιστεύεις, σαν quiz δηλαδή. Να μεγαλώνει ένας αυτοκρατορικός πιγκουίνος στην Ανταρκτική, το μικρό του. Α, το έχουμε τρέξει, ναι. Στο σκοτάδι, ή να καθόμαστε σε αυτή τη χώρα και να ακούμε τον εθνοβαρβαρισμό των Γερμανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και να καθόμαστε υποταγμένοι, αμίλητοι και σιωπηλοί, όπως έλεγε ο Βάρναλης. Τι είναι πιο δύσκολο, Αποστόλη, να είσαι στους μείον 50 ή να κάθεσαι και να βλέπεις τη συχαμάρα της Χρυσής Αυγής και της ψευτιάς αυτής που, του αστικού αυτού συστήματος. Καλά, ηρέμησε, σιγά. Χαλάρωσε, μουντιάλ έχουμε. Είναι αυτή τώρα διάθεση για μουντιάλ, ξεκόλα. Μου έρχονται όμως και στο μυαλό. Και εμένα μου έρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Θα κάτσω να τα πω. Να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή. Λοιπόν, περίμενε, μου έρχονται στο μυαλό και τα λόγια του αρχηγού μας, του Άρη του Βελουχιώτη. Α, είχες και αρχηγό τον Άρη. Να περνάω καμπαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοντρόνι να πίνα κράσι. Ναι. Μωρή αριστερή τρίχα από το αρχηγό του. Πού είχες και αρχηγό τον Άρη, από πού και ως πού. Που έλεγε ο αρχηγός μας, κι ας δεν τον ξέρει ο κόσμος, κι ας μην έχει μάθει πράγματα και γεγονότα για αυτόν. Δεν χρειάζεται, τον έχουμε μάθει από τον Πολάκη. Έχουμε δει πίσω τον Πολάκη ότι τον έχει η αφίσα. Εμείς είμαστε πατριώτες γιατί αγωνιζόμαστε για τα πεζούλια μας και για τα σπίτια μας. Και αυτά δεν θα τα πάρουμε να τα κάνουμε κέρδη και να τα μεταφέρουμε. Αλλά ο κόσμος, Αποστόλη μου, δυστυχώς είναι άξιος της μοίρας του. Κάτσε στο πεζούλι σου τώρα. Και παρακολούθησε την επανάσταση να περνάει. Δεν βλέπω καμιά επανάσταση. Την επανάσταση θα την. Καλά, δεν λες καμιά επανάσταση. Δες τώρα που μας μειώσαν το χρέος, να καταλάβεις την επανάσταση του Τσίπρα. Το χρέος δεν μας μειώσαν. Αλλά. Μας μειώσαν τα χρόνια της ζωής μας. Αυτό. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε. Μωρέ, τι μας κάνανε οι κερατάδες. Τι μας έλαχε. Τι μας έλαχε οι κερατάδες. Μας βρήκαν έτσι και μας εκμεταλλεύτηκαν. Και ενώ το παλεύαμε, κοίτα τους πούστες, είχαν πρόγραμμα. Δεν είναι η κακή μας τύχη που μας φταίει. Εμείς κάναμε κακή τη δύναμη. Μπα, αλλάξαμε. Μην το βάζεις σαν θέμα, ας πούμε, για τον Μπαρμπαρούση. Άσε τι είπε αυτός ο μαλάκας. Πατέρας έχεις πάει, δεν έχεις πάει. Εγώ δεν έχω πάει. Μπράβο, δεν έχεις πουσκο. Χάρη το κανονικό έχεις εσύ. Κανονικό, κανονικά. Την περίοδο που ένιωθες τη μεγαλύτερη ασφάλεια στην πατρίδα σου. Α, μπράβο. Τότε πήγα. Εγώ πήγα, επειδή πήγα και εγώ. Ξέρεις τι έγραφε εκεί πέρα. Πάνω, ορκίζονται πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα κτλ. Εγώ έχω πάει φαντάρος επί Υπουργεία Σάκη Τσοχατζόπουλου και Δήμου Βερίκιου, να ξέρεις. Ωραία, εγώ πήγα με τον Αβέρο, Υπουργό Παπαναγία. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο μικρό. Εσύ είσαι μικρούλη. Θα σέβεσαι όμως, έχω πάει επί Άκη. Εσύ τι αβέροφ και μαλακίε. Άκουρε, ο Πορτογαλικός στρατός θυμάσαι τι είχε πει. Δεν θα αφήσουμε το λαό της Πορτογαλίας απροστάτευτο και θα σταματήσαν εκεί. Δηλαδή να σου πω κάτι άλλο. Ξεχώρα τι το είπε αυτό ο μαλακά, ο Μπαρμπαρούση, το σύγχαμα. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να υπερασπιστούν το Σύνταγμα αυτοί όλοι. Αν ήταν έτσι, σαν την Πορτογαλία. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτοί οι χρυσαυγίτες πάντως πρέπει να το παραδεχθούμε. Τρελό άνοιγμα έχουν κάνει στην Εκκλησία. Τρελό άνοιγμα όμως. Πολύ, πολύ, πολύ καλό. Δηλαδή υπάρχει παπάς να μην είναι χρυσαυγίτης. Έλατε. Υπάρχουν, αλλά αυτοί που ορθώνουν λόγο, ας πούμε, σοφάνε να την πούνε την παπαριά τους. Φασίστες, ομοφοβικοί, τους έχουν όλους τους χρυσαυγίτες αυτούς. Εκτός άμα ανακαλέσει ο τράγος, κλάψει, οπότε όλα καλά. Τώρα από αυτό που κάναμε με τον Μπαρμπαρούση, την μια το χειροκροτάγανε και την άλλη τον διαγράψαν, τελειώσαν οι μαλάκες. Αν υπάρχει μαλάκες ακόμα να τους ακολουθήσει, είναι για αυτίσιμο. Έρχονται οι διαφήμισες. Κατά το θύμισες. Έχουμε πολλές. Καλό είναι αυτό για το ράδιο, εδώ για το σταθμό. Λογικό. Λίγο ενοχλητικό μπορεί να είναι για τους ακροατές, αλλά τι να κάνουμε. Είναι και το μοναδικό έσοδο. Υπομονή. Με όλα κάνουμε υπομονή. Βλέπω εδώ και διαμαρτυρίες. Γιατί να μην κάνουμε και με αυτό. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο ακριβώς της ώρας. Εκεί είναι το κεντρικό δελτίο. Να μάθουμε και τα νεότερα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Πλανήτης γη εκεί, over. Ναι, ναι, over, dose, over, dose. Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Μπορώ να μιλήσω, αλήθεια να πω. Τα μάτια να κλείσω, να ονειρευτώ. Ναι, ναι, έτσι. Ε, ποια περιοχή της γης μιλάω. Εδώ, Έλληνες. Έλληνες. Έλα, από το Δελφικό Έψιλον. Από ένα εξωγαλαξιακό σας πλανήτη, ονομάζομαι Βλαντιμίρ Ήλιτς Ουλιάνοφ. Θα ξανάρθω να σας σώσω. Πάλι. σύντροφοι Έλληνες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι αξιόλογος κομμουνιστής. Βάλτε όμως στην αρχηγία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, της Κομμουνιστικής Διευθύνσης, τον κύριο Νίκο Μπογιόπουλο, που είναι μεταψύχωσή μου. Γεια σας. Ωραία. Στον Αλέξη ένα ταπεινό θα ξέρει, μην βάλει τα γόρι μου γραβάτα. Α, στον άλλο το σκατόβλωρο να φοράει γραβάτα. Δεν μου λες αγάπη μου, θες τώρα στην αρχή να σου μιλήσω γλυκά, να φτιάξουμε ένα κέικ. Άντε, ναι. Θέλω να μάθεις τένις. Θέλεις. Θέλω. Να σε μάθω τένις. Θέλω πολύ. Επειδή αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Ναι, θέλω. Θέλω να μάθω. Όχι, ρακέτες, όχι ταινίες, ρακέτες, ρακέτες. Εντάξει, να έρθει κάτω στην αγκώνα την Κυριακή να σε διδάξω. Θες να φτιάξουμε ένα κέικ. Τι κέικ? Σ' αρέσει το κέικ καταρχήν? Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Αν και είναι καλοκαίρι τώρα Ιούνιο, κέικ. Τι έγινε με τον Ψαριανό? Τι έγινε με τον Ψαριανό? Άσε με τώρα. Τέλειωσε η αριστερή παρένθεση που είχε στο μυαλό του. Εγκαταλείπει την αριστερά. Πότε ήρθε στην αριστερά? Πότε πήγε μάλλον στην αριστερά? Όχι, ήρθε, γιατί αυτό διάλεξε συγκεκριμένα αριστερά. Γιατί δεν καταλάβαμε με έναν μπούτο από την είσοδο του Ψαριανού στην αριστερά? Τι άφησε ο Ψαριανός στην αριστερά? Γιατί φεύγει πριν αφήσει το στίγμα του? Γιατί? Πού θα πάει τώρα? Άσε με, είμαι σκασμένος τώρα. Εγώ σπαράζω μέσα μου. Εγώ και έξω μου. Και έξω σου. Ωραία. Έβλεπα προχθές τα επεισόδια με τους εθνικιστές στην πόλη των Σκοπίων που διαμαρτύρονταν γιατί θεωρούν το Βόρεια Μακεδονία προδοσία. Ναι. Και μου ήρθαν στο μυαλό οι στίχοι του Βάρναλη, άντε θύμα, είτε ψώνιο. Αντίος λέω να αντισταθούν στην είσοδο της χώρας τους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίμενε, τους Φακανάκη θες να πεις? Όχι, του Βάρναλη. Ποιανού Βάρναλη? Από τους Φακανάκη εμείς το ξέρουμε αυτό. Όχι, εγώ το ξέρω από τον Βάρναλη. Α, στο διάλογο. Το ξέρουν από τους Φακανάκη, είναι στα ριάλ. Ο Βάρναλης έχει κάνει διασκευή στους Φακανάκη. Δεν παίζεσαι. Τι φάση? Επειδή το μου λέω αυτό, μόλις περιέγραψε τους γονείς μου, ακριβώς την ίδια ιστορία. Ο πατέρας μου στην αντίσταση και στον εμφύλιο. Συντάσσεσαι με τον Ψαριανό δηλαδή? Όχι, ρε, περίμενε. Είσαι το ίδιο και το αυτό με τον Ψαριανό? Λέγε που είσαι μαλάκα, δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω, άσε το διάλογο. Αυτός είσαι. Άσε το διάλογο, χαμούρι. Μια μέρα ήμουν φίλε με τη γριά και βλέπαμε να πούμε, έτσι την έλεγα τη γιαγιάκα να πούμε, και βλέπει συνέντευξη του νικηφόρου μα για πήδηξη γριά επάνω να πούμε και μου λέει τον είχα, μου λέει λοχαγό, ξέρω εγώ τι τον είχε εκεί στον Ελλάς. Και άρχισε και μου λέει ιστορίες και τι μαλάκα είμαι που δεν έχω το μυαλό το τωρινό να κάτσω να την ηχογραφίζω. Αλλά θέλω να μου πει αυτό το μου πάνω, τι έμαθε ρε μαλάκα του γονεί σου? Γιατί εγώ έμαθα να συμπονώ, να συμπαραστέκομαι, να βγαίνω στον δρόμο να διεκδικώ. Εσύ τι ακριβώ έχει μάθει, ρε μου πάνω? Δεν μιλά με λίγο σεβασμό μεγαλύτερο, λέω εγώ, με τον άνθρωπο, τον περιφερόμενο, τον αριστερό, τον ό,τι να είναι, το όπου φυσάει ο άνεμο, πάμε. Λίγο σεβασμό, σε παρακαλώ. Αυτοί είναι τα είδωλα των ημερών μα. Λίγο να σεβόμαστε. Είναι ένα ίδιο σαν όλου του άλλου, έχει και ένα ο τέμπορα ομόρε. Μιλάω και ξένα. Αυτό κάτι λατινικό δεν είναι? Βρωμιές, ναι, βρωμιές, πεθαμένες γλώσσες και μαλακίες. Πάνω στο να στερίξει αυτό. Σόφια γλώσσα. Αντί, να σεβόμαστε τα σύμβολα των ημερών. Αυτούς μπορούμε, αυτούς έχουμε. Αυτούς επιλέγουμε, φίλε, να έχουμε. Έχουμε τους πολιτικούς και την πολιτική που μας αξίζει. Ράζει, αυτό μας αξίζει και τίποτα περισσότερο.